Matumaini yangu ni kwamba hujambo ndugu msikilizaji wa Radio Sanganiro pale pote ulipo na karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na muhtasari wake. Rais wa Jamhuri wa Burundi anaamini kuwa wizara fulani haswa wizara za biashara na mawasiliano hazifai kuwepo. Alisema hayo wakati wa sherehe za salamu za mwaka mpya zilizoandaliwa weekend iliyopita na wanachama wa chama tawala cha CNDD-FDD kutoka mkoa pana wa Gitega. Na hali ya uchumi nchini napaswa kuwataka wadau wote nchini kukaa pamoja kuchambua sababu na kubaini suluhu stahili. Uchambuzi wa mwanasayansi wa masuala ya siasa Mine Simeo Barumgeti ambaye anabainisha kuwa yanapotokea matatizo fursa kwa serikali ni kuyazungumzia katika baraza la mawaziri. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi ambatana nami hadi tamate. Msomaji wako ni mimi Mediatrice Ndekomana, upande wa pili ninashirikiana na fundi mitambo Innocent Bibonimana. Karibuni Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Rais wa Jamhuri wa Burundi anaamini kuwa wizara fulani haswa wizara za biashara na mawasiliano hazifai kuwepo. Alisema hayo wakati wa sherehe za salamu za mwaka mpya zilizoandaliwa weekend iliyopita na wanachama wa chama tawala cha CNDD-FDD kutoka mkoa pana wa Gitega. Evariste Ndayishimiye alieleza kuwa wizara hizo mbili hazina manufaa kwa wananchi na hivyo akaashiria kwamba hakuna hasara zikiondolewa. Hali ya uchumi nchini inapaswa kuwataka wadau wote nchini kukaa pamoja kuchambua sababu na kubaini suluhu stahili. Uchambuzi wa mwanasayansi wa masuala ya siasa Simeo Barumgeti ambaye anabainisha kuwa yanapotokea matatizo fursa kwa serikali ni kuyazungumzia katika baraza la mawaziri. Mwalimu huyo wa chuo kikuu anaeleza kuwa kuundwa kwa wizara kuna halalishwa na mission yake na kupatia kanone ya ushirikiano. Serikali nzima huamua juu ya hatua muhimu. Profesa huyo wa chuo kikuu anasikitika kwamba serikali za nchi za Kiafrika zinadai matokeo zaidi bila kuweka rasilimali hitajika. Profesa Simeo Barumgeti anaonyesha kuwa wizara inatathminiwa tu kwa misingi ya mipango iliyopangwa na ndani ya muda ulioandaliwa. Serikali ya Burundi inatumia zaidi ya faranga za Burundi bilioni 9 kukodisha miundo mbinu huku ikiingiza milioni 500 pekee kupitia nyumba zake. Yanachomoza katika ripoti ya utendaji na utekelezaji wa bajeti kwa mihula mitatu ya mwisho iliyopita ya mwaka wa fedha wa 2023 hadi 2024. Wakati wa uwasilishaji wa ripoti hii Alhamisi hii, wabunge walipendekeza serikali kujenga ofisi zake badala ya kuamua kukodi. Maelezo zaidi na Krovisi Niyonguru. Baadhi ya bunge waliohudhuria mkutano huo waliuliza kuhusu nyumba ambazo serikali inazopanga zikiwemo zile inazopangisha. Kwa upande wa bunge hao wanabaini kuwa ni hasara kubwa huku wakieleza kiasi kikubwa cha kodi ambayo serikali inalipa wakati inaingiza pesa kidogo kutoka nyumba zake. Kwa hiyo wanaongeza kuwa serikali ingefaa kufanya kila juhudi katika nyumba zake badala ya kuendelea kupanga kwa sababu ni kuingia hasara sana kama walivyoendelea kuripoti. Kwa upande wa Nhanuye, waziri wa fedha alijibu kuwa atawasiliana na mwenzake anayehusika na miundombinu ili swala hilo liweze kupata ufumbuzi. Kama ilivyodhihirika katika ripoti hiyo, serikali ilikuwa inalipa kodi ya faranga zaidi ya bilioni 9 kwa mwaka wakati ilikuwa inapangisha nyumba zake kwa milioni 500 faranga za Burundi. Shukran Clovis Niyonkuru. Uhaba wa walimu, mishahara midogo, ukosefu wa vyuma vya madarasa, madawati na vifaa vya kufundishia ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazoisumbua elimu nchini Burundi. Hayo ni maoni ya Antoine Manuma, rais wa shirikisho la kitaifa la miungano ya sekta ya elimu FENASEB, wakati ambapo siku ya elimu duniani huadhimishwa Januari 24 ya kila mwaka. anayomba serikali ya Burundi kufanya kila linalowezekana kutafuta matatizo hayo. Baadhi ya wanafunzi wa shule za Lycée de Lac Tanganyika na Lycée Notre Dame Rohero wanasema kuwa wanapata shida kufika shule kwa wakati katika siku hizi ambapo kuna ukosefu wa mafuta. Wanabainisha kuwa huamka saa 10:30 za asubuhi ili kujiandaa, hasa wale wanaoishi mbali na shule. Pia wanaeleza kuwa wanaochelewa hukatwa pointi 3 katika elimu. Wanafunzi hao wanaomba wanaosimamia masomo hayo waongeze muda wa kuanza kutoka saa 12:30 ili kuwezesha iwe wanafunzi au waelimishaji wote. Wanaomba mabasi ya Otraco yapatikane kwa wanafunzi ili waweze kusafiri kwa urahisi. Zaidi ya ajali 100 za traffic zilirekodiwa katika mkoa wa Kayanza ambazo ziligharimu maisha ya watu 21 na kujeruhi wengine 95. Mwendo kasi unaofanywa na baadhi ya madereva na wengine kuendesha magari wakati wamelewa ndio chanzo kikuu cha ajali hizo, kwa mujibu wa polisi wa Kayanza. Shimirimana Pascal, kamishna wa polisi wa mkoa wa Kayanza, anawaonya madereva wanaokiuka kanuni za barabara kwamba adhibu kali zimehifadhiwa kwao. Mengi zaidi na Patrick Nsengiyumva. Takwimu zinazotolewa na idara ya polisi mkoani Kayanza zaonyesha kwamba ajali za barabarani zilizotokea mwaka uliopita kwa jumla ni ajali 107. Katika ajali hizo watu 21 walifariki dunia huku wengine 95 kujeruhiwa. Idadi hizo zaonyesha kuwa ajali nyingi za barabarani zilizotokea mwaka 2024 mkoani Kayanza zilitokea mwanzoni na mwishoni mwa mwaka, ambapo kulitokea ajali 26 na katika ajali hizo watu 8 wakafariki dunia na 18 wengine kujeruhiwa. Katika idara ya polisi mkoani Kayanza wasema kwamba baadhi ya sababu za ajali barabarani mkoani humo ni haswa wachukuzi wanaoendesha vyombo vya kubebea abiria kwa mwendo wa kasi na wachukuzi wengine wanaoendesha vyombo wakiwa wamelewa sana pombe. Kiongozi wa idara ya polisi mkoani Kayanza sema kuwa hali ya kuwa kuna vijishimu ambavyo huonekana kwa wingi barabarani husababisha pia ajali, kwani madereva hugonga kwa kukinga magari yasitumbukie ndani ya vijishimu hivyo na kuharibika. Pascal Shimirimana, kiongozi wa idara ya polisi mkoani Kayanza, asema kwamba hamasa kwa uchukuzi zaendelea ili wafanye kazi yao ya uchukuzi wakizingatia sheria ya barabara kwa lengo la kukomesha ajali za barabarani. Kiongozi huyo asema kwamba wachukuzi watakaoendelea kuivunja sheria ya kuendesha vyombo vya abiria barabarani wataadhibiwa sana siku zijazo ili wapate kuepuka na tabia hiyo. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiva kwa niaba Radio Isanganiro. Shukran Patrick Nsingi Yumva. Adhabu pamoja na kifungo cha kati ya miezi 3 na 5 kulipa faini ya kati ya 50,000 na 500,000 pesa za Burundi kutia mikononi mwa serikali mafuta yaliyokamatwa na kumwaga pombe haramu iliyokamatwa viko mikononi mahakama makuu ya mkoa wa Rumonge, kama inavyothibitishwa na matokeo ya Alhamisi hii jioni. Baadhi yao walishtumiwa kwa kuvuruga uchumi wa nchi, huku wengine wakishtumiwa kuasi uamuzi wa wakala wa kudhibiti ubora wa BBN. Wale wote waliokamatwa wamekiri makosa yao. Wakati huo huo, watu wa mkoa wa Rumonge hawakukubaliana na hatua zinazochukuliwa dhidi ya wale waliokamatwa wakisafirisha mafuta kwenda Burundi. Na baadhi ya wanawake wanaofanya kazi ya kuuza michikichi katika mkoa wa Rumonge wanasema kuwa kazi hiyo inawasaidia kukidhi mahitaji ya familia. Hata wale wanaonunua mavuno ya michikichi kwa wakulima wanashuhudia kuwa taaluma hiyo inawawezesha kujiendeleza. Katika ofisi ya kufuatilia kilimo cha mafuta ya Mawese OHP, ushuru unaotolewa katika kilimo cha michikichi unasaidia serikali kutafuta fedha za kuagiza mbegu za michikichi nje ya nchi. Mengi zaidi na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. kwa hii kazi. Tunapata maisha, tunaishi, tunakula, hatuombi mtu, maisha naendelea. Huo ni kina mama anayejihusisha na biashara ya kuuza michikichi kwenye viwanda tofauti vinavyotengeneza mafuta ya mawese mkoani Rumonge. Anafahamisha kwamba kazi hiyo inamsaidia kukidhi mahitaji ya kila siku, hususan kulipa ada za shule na kujinunulia binafsi kile chochote anachotegemea. Chenye tunapata kwa hii kazi, tunapata maisha, tunaishi, tunakula, hatuombi mtu, maisha naendelea, mwanaume kikosa na sisi tunajipa. Na wewe pesa zenyu napata hapa zinakusaidia nini? Zinasaidia ni faida ya nani mfamilia, kununua kama ni kasabuni, kama ni lako kakiato ka mtoto, kama ni kulipa, kama ni buhera wametuomba kwa masomo ya watoto. Kipindi bwana yangu hajapata na mimi, nagusamu ya kwangu nimeshapata na lipa. Kina mama huyo anafahamisha kwamba mchoko unaojitokeza kwenye kazi hiyo ni changamoto tele ambayo huwa ikijitokeza kwa kazi hiyo. Changamoto tunakutana kwa hii kazi. Hii kazi natuchokesha na ni kazi tunashinda kujua. Hela tunapata sio za kusema ngo tutajitibisha, ni hela za kuhemelea watoto tu. Hawezi kupata hela mwa hii kazi ngo tanani. Utajitibisha mwa ukiuma. Ni hela za kula. Ndo shida tunapataga mwa hii kazi. Aida, kina mama huyo anayejihusisha na kazi ya kuuza michikichi, anawatolea wito wa ajili kuongeza kipato cha mshahara wanaopewa kila mwezi kutokana na hali ya mfumuko wa bei unavyoendelea kukifiri. Tuko tunaomba au wabosi wetu wangekuwa wanaona kama tunafanyizia kazi vizuri, wangetuongeza kwa juu hela za hii miaka hazina chochote. Ukipeleka hiyo franga 5000 ni mboga hazina tomati, mkiwa wengi na hizo mboga hazibaendei. Ndio shenyeshi kwa tunaomba wangetazama na wenyewe kisi tunawafanyizia kazi, kama ni kutuongezea wakatuongezee. Kwa upande wa kina mama wengine wanaotegemea wame zao, anawaomba wajibike kikamilifu kwa kuchapa kazi ya maendeleo ili waweze kutekeleza mahitaji yao binafsi bila kutegemea kipato cha wame zao. Ni chenye na washauri hivi nyumba ni watu wawili, hakuna kulea mikono. Watoe mikono munguo. Nikutafuta mwa hii miaka siwa kutegemea kwa mwanaume tu. Kwa juu kitegemea mwanaume, mwanaume kikosa ni ile ncha. Ila wewe kama na wewe kunatumika, chenye mwanaume atakuwa amekosa wewe mwenye utajinunuri. Ndio chenye na washauri na wenyewe wanatumika watoe mikono munguo. Katika kituo washpe kinachoshughulikia kilimo cha michikichi, wanafahamisha kwamba pesa wanazopata katika kilimo hicho huwa zikisaidia serikali kuagiza mbolea kutoka ugenini, kwa sababu mbolea hizo zinanunuliwa pesa za kigeni, kama anavyodadisi Godasi Nizikimana, mkurugenzi wa OHP. Aida, Bigodase Nizigimana anaeleza kwamba bodi la wafundi wa kilimo lilibuniwa ili wawe wakifuatilia kilimo cha michikichi pasavyo, akiwatolea hata wito wakulima kushirikia vema mashamba yao, jambo ambalo litapelekea kushirikiwa ongezeko ya mavuno ya michikichi. Ni hadi hapa ndugu msikilizaji tunapotamatisha taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati kwa nyinyote mlionitegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Inosa Bibonimana aliyeniunganisha nanyi kimitambo. Langu jina ni Mediatrice Ndekumana. Sina la ziada na utakia kila la heri na usikulivu mema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa heri. Sangani no.